huwag ka na maingay. Sa atin lang tong dalawa, sikretong madungis na bawal. Malaman na tayong dalawa nakakagawa. Alam ko na rin dala ng kakatunga sa alak hanggang matumba. Sabi ko tama na pero ang sabi mo sa akin, umiri ka pa ng isa. O kung ganon, iinom mo na ngayon. Anong pake ko dyan sa boyfriend mo? Ako ang gusto mo, hindi mo mapipigil yon. Not alam mo yon, sa kanya ka pa uuwi pagtapos lumo. Simple nga na